साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। रस्तारों का कभी काली घटा ने घेरा डाला, कभी बैरन हवा ने बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने। सारे वादे से हटो